Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 lipca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Prezes Jarosław Kaczyński na kongresie w Przysusze przekonuje. Idziemy we właściwym kierunku. Lider PO Grzegorz Schetyna mówi na Radzie Programowej PO, że Polska znalazła się na zakręcie dziejów, krytykuje władzę PiSu. Nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak zła. W Europarlamencie trwa ostatnie pożegnanie Helmuta Kohla. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jego ugrupowania jest równość szans dla wszystkich Polaków. W Przysusze trwa Kongres Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Przemówienia szefa PiSu słucha Karol Darmoros. Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje przemówienie od swoistego przeglądu resortów. Podkreślał, że partia rządząca idzie we właściwym kierunku. Szef PiS chwalił zmiany w administracji skarbowej, mówił o planie modernizacji służb mundurowych, komplementował też minister Elżbietę Rafalską za program 500+. Pochwały usłyszały także szefowa MEN Anna Zalewska i premier Beata Szydło za wprowadzenie reformy edukacji, czyli likwidację gimnazjów i powrót do ośmioklasowej podstawówki. Kiedy przyszło to walczyć, a to nie było proste, jak to już, nie będę tego tutaj opisywał, ale przyszło walczyć, walczyła jak lwica. Jarosław Kaczyński zapewniał też, że PiS jest partią wolności, dostrzegającą znaczenie pluralizmu i wolności wyboru Polaków. Prezes PiS ocenił też, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nie zmieniły struktury tej instytucji, ale dzięki nim, jak mówił, Trybunał działa spokojnie i nie zawsze po myśli partii rządzącej. Dziękujemy, to był Karol Darmoros. Rządy Prawa i Sprawiedliwości to trudny czas dla wolności, mówił podczas obrad Rady Krajowej PO na warszawskiej Pradze lider Platformy Grzegorz Schetyna. Oceniał, że obecna władza to ekipa podpalaczy. Nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak zła. Może być tak zła dla ludzi, dla Polski, dla miejsca Polski w Europie, dla zwykłych Polaków. Tak dobra dla siebie, dla swoich rodzin i dla swojej partii. Tak zła dla Polski. Nie pozwolimy, żeby prezes PiSu Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło wyrzucili Polskę z Europy, zapewniał Schetyna i apelował o opór do tych, którym nie podobają się rządy PiSu. Nie będzie Polski dumnej, nie będzie Polski podmiotowej, jeżeli nie będzie waszego twardego oporu przeciwko złym rządom PiS. Będziemy z wami. Lider PO zapowiedział też, że po zwycięskich wyborach Platforma rozliczy władzę PiSu. Najważniejsi europejscy politycy biorą udział w ostatnim pożegnaniu Helmuta Kohla, które trwa w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. O 11:00 do sali plenarnej wniesiono trumnę z ciałem Kohla. Orkiestra uniwersytecka odegrała marsz pogrzebowy Händla. Później odbył się europejski akt na cześć byłego kanclerza. Pierwsza tego typu ceremonia o charakterze ponadnarodowym. Głos zabrali przewodniczący unijnych instytucji. Relacjonuje Tomasz Majka. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przypomniał, że byłemu kanclerzowi Niemiec szczególnie leżało na sercu zbliżenie z Europą krajów, które leżą w jej części środkowej i wschodniej. Rozszerzenie na wschód bez Polski było dla Kohla nie do wyobrażenia. Ważne, by o tym pamiętać. Był nie tylko architektem zjednoczenia Niemiec. Przyczynił się bardziej niż inni do pojednania narodów europejskich i budowy nowej geografii Europy. Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk dodawał, że Helmut Kohl jak mało kto czuł Europę Środkową i znaczenie między innymi zrywów wolnościowych w tym regionie. To on wielokrotnie podkreślał, że pierwszymi, którzy zaczęli kruszyć berliński mur, byli gdańscy stoczniowcy w 1980 roku. Donald Tusk dodawał, że dzięki Helmutowi Kohlowi między innymi takie słowa jak zaufanie i pojednanie odzyskały swoje znaczenie w relacjach niemiecko-francuskich oraz niemiecko-polskich. Tomasz Majka, Polskie Radio. Dodajmy, że po pożegnaniu w Europarlamencie trumna z ciałem Helmuta Kohla zostanie dostarczona śmigłowcem do jego rodzinnego miasta Ludwigshafen, a stamtąd statkiem do Spiry, gdzie były kanclerz spocznie na miejscowym cmentarzu. Helmut Kohl zmarł 16 czerwca po długiej chorobie, miał 87 lat. Po Malcie, Estonia, Tallinn przejmuje dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Wśród celów, które sobie stawia, jest przyspieszenie cyfryzacji w Unii, ale także zmierzenie się z nierozwiązanym kryzysem migracyjnym. Estonia, stawiana w Unii Europejskiej jako wzór cyfryzacji, właśnie ją umieściła na liście priorytetów. Premier Jüri Ratas omówił je wczoraj na wspólnym posiedzeniu estońskiego rządu z Komisją Europejską. Chcemy, by swobodny przepływ danych stał się piątą wolnością rynku Unii Europejskiej. Cztery zapisane w unijnym traktacie swobody to przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Cyfryzacja jest w DNA Estonii i powinna być także częścią europejskiego DNA. Komentował

Ach, niemniej jednej to zespół The Dumplings ze specjalnego projektu Nowosiecka, czyli duet The Dumplings kontra utwór Agnieszki Osieckiej i pierwsze wyzwanie, jakie duet podjął. Wyzwanie spotkania się na scenie z muzykami klasycznymi. Wyzwanie, które teraz podczas wczorajszego koncertu na festiwalu Open Air rozszerzyli i przygotowali właśnie specjalnie z myślą o festiwalu występ z muzykami. Z tego, co czytam, bo czytanie mi pozostaje, to było dobre i wiele osób uważa, że to był bardzo udany występ. Tymczasem Agnieszka Opszańska biegnie przez cały nasz kraj w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Festiwalu Muzyki Tradycyjnej na Roztajnych Drogach. I jeszcze do jutra na Lubelszczyźnie będziemy mieli okazję poznać zanikające tradycje muzyczne. Opowiadajmy. Tak, Festiwal Muzyki Tradycyjnej na Roztajnych Drogach to jest takie edukacyjno-artystyczne wydarzenie, którego celem jest poznawanie i kultywowanie zanikających tradycji muzycznych, w szczególności roztocza zachodniego, miejsca, które jest mi bardzo bliskie, z którego pochodzę, i ziemi janowskiej. Mówimy tutaj o miejscowościach położonych wokół Janowa Lubelskiego. W tym roku jest już nasza 8. edycja festiwalu w miejscowości Kocudza, Godziszów i Zdziłowice. Są to miejscowości o bardzo takiej bogatej tradycji muzycznej, zarówno w warstwie wokalnej, jak i instrumentalnej. I mam tu na myśli zarówno pieśni i melodie, jak i osoby, to jest też dla nas ważne, artystów, śpiewaków wiejskich, muzykantów, którzy nie żyją, ale też którzy żyją i chcą nam przekazywać doświadczenia muzyczne, swoje pieśni i swoją muzykę, z którą chcą się z nami podzielić. Mówi Piotr Butryn. Dziś, podobnie jak w poprzednich dniach, odbędą się takie kameralne spotkania z wiejskimi mistrzami śpiewu i gry na instrumentach i otwarta próba orkiestry dętej ze Zdziłowic. Tutaj warto dodać, że jest to jedna z nielicznych, aktywnych takich orkiestr wiejskich weselno-pogrzebowych. Będzie też konkurs Szansa na Oscara. To taki konkurs najlepszy, najciekawsze wykonanie pieśni z repertuaru śpiewaczek i śpiewaków tutaj z tego regionu. Na zakończenie potancówka z udziałem miejscowych muzykantów. Taka potancówka, jak to nazywamy, w starym stylu. Na dworze, na dechach, przy takich świecących żaróweczkach. Także tak będzie miło, nastrojowo i muzycznie. Festiwal kończymy w niedzielę takim blokiem dla dzieci. No i na zakończenie potancówka, tance na dechach, gdzie wystąpią zarówno miejscowi tradycyjni muzykanci, jak i nowsze pokolenie muzykantów, którzy przyjeżdżają tutaj na festiwal, by wspólnie razem śpiewać i muzykować. Festiwal Muzyki Tradycyjnej na Roztajnych Drogach trwa, a szczegóły znajdziemy na stronie www.festiwal.sukabiłgorajska.pl. Z Roztocza skok do Poznania prosto do dawnej elektrowni miejskiej. Wystawa Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny. To opowieść o miejscu, jego historii i cennym zabytku sztuki inżynieryjnej. Wystawa to taka wizualna opowieść o dawnej elektrowni. To takie miejsce, które jest obecnie trochę zapomniane, trochę na uboczu miasta, chociaż przestrzennie w samym centrum tego miasta. Jest to przestrzeń postindustrialna, już wyłączona z takiego fabrycznego, codziennego życia, ale jednocześnie jest to przestrzeń, która jest na pierwszych stronach poznańskich gazet. Wszyscy zastanawiamy się, co dalej z tą przestrzenią będzie. Czy zostanie sprzedana, co będzie na niej wybudowane. Jednak my na wystawie nie interesujemy się projektami architektonicznymi, ale patrzymy szerzej na historię tego miejsca, na jego potencjał. Szukamy wartości tej przestrzeni. Tym wszystkim odwołujemy się do koncepcji historii potencjalnej Arieli Atulaj i jej interpretacji profesor Ewy Domańskiej. Jakie to mogą być wartości w takiej postindustrialnej, trochę zamkniętej przestrzeni? A chociażby są to zabytki architektury. Elektrownia Garbary to jeden z najciekawszych przykładów i pierwszych przykładów modernizmu w Poznaniu. Symbol tej nowoczesności, symbol modernizmu dla XX-wiecznego miasta Poznania, ale także to są bardzo ciekawe zabytki sztuki inżynieryjnej, na które warto spoglądać nie tylko poprzez pryzmat techniki, ale także przez pryzmat wizualny. Mówi Michał Kępski. Do wystawy zaprosiłem trójkę artystów. Michał Sita, związany z galerią Pix House, to fotograf, który pokazał współczesne fotografie tego miejsca, ale pokazuje w taki sposób nie do końca zdefiniowany. A z drugiej strony jest to dwójka artystów, Joanna i Marcin Markowski, którzy stworzyli całą wizualną ramę dla tej opowieści, która łączy w sobie również historię tego miejsca. Historię opowiadaną w dość specyficzny sposób, ponieważ poprzez obraz i poprzez słowa, które wszystkie ze sobą możemy zestawiać, przestawiać, dostawiać i doklejać. Elektrownia Garbary, dokument potencjalny. Na tę wystawę zapraszam do Poznania, na Ostrów Tumski. A na koniec Łódź i zaproszenie na wystawę podsumowującą 15 edycji Triennale Tkaniny. Bunt materii. Taki nosi tytuł wystawa. A my opowiadamy. Mierzymy się z ogromną historią, natomiast chcemy to przedstawić w nowej odsłonie, w nowej formule i udowodnić, że sztuka tkaniny, to medium tkaniny, jest formą bardzo współczesną. Wydaje mi się, że po II wojnie światowej jest to dziedzina sztuki, która przeszła najwięcej przeobrażeń, tak naprawdę porzuciła swoją utylitarną funkcję na rzecz właśnie wejścia w spoczynek tych sztuk wszystkich pięknych, wyzwolonych. I teraz obserwuje się na wszelkich międzynarodowych pokazach sztuki, że artyści powrócili do tej formy. Tyle tylko, że stanowi ona jedną z wielu dróg przekazu dla współczesnego artysty. Mówi Marta Kowalewska. Tutaj chcieliśmy też pokazać, zaprezentować dzieła twórców Polskiej Szkoły Tkaniny, czyli twórców, którzy tak naprawdę zrewolucjonizowali jej podejście już w latach 60. i 70. Znajdą się prace również artystów japońskich, węgierskich, łotewskich, także naprawdę różnorodne formy. Historia, współczesność i tkanina artystyczna w roli głównej. Bunt materii. To wystawa, którą możemy zobaczyć w Łodzi. Gdzie? W Centralnym Muzeum Włókiennictwa. A tam zawsze warto zajrzeć. Roztocze, potem Poznań i Łódź. Te propozycje Agnieszki Obszańskiej opisane są także na stronie polskieradio.pl/trójka. Kubek pełen wina. Moje miasto, moja noc, tak mi czerwiec mija. Wisła dzisiaj stoi w miejscu jak twoje życie. Ledwo mrugnę, zaraz będzie zima. O, ona znowu ma te piwne oczy. Twoje miasto, twoja noc, tak się lipiec toczy. Wisła dzisiaj się kołysze, tak jak twoje biodra. To prognoza raczej dzikiej nocy. O, przepadam za tym, kiedy siedzisz przy mnie. Patrzę na twoje obojczyki, tak mi się pień minie. Wisła patrzy podejrzliwie, bo z nią będę mieszkać. Aż mi trzecia mojra wszechnie linę. O, 20-latków całe biega stado. Właśnie powiedzieli paswo im cieka na tom. Wisła dzisiaj znowu szumi, jak krew w żyłach. W taki sposób właśnie spędzam lato. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Wojna przyjdzie tutaj i od ciebie mnie zabiorą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Śmierć kiedyś upomni się, lecz teraz jestem z tobą. Mężni chłopcy oraz chorze dziewoje tworzą tłum, mamy już na Mokotowie we dwoje. Deszczu szum, nie wiem jak ty, ja się wody nie boję. Wyjmujesz klucz, puszczam sobie radio, złote przeboje. Warszawiacy się upili wódką, która zmieni światopogląd i umili lustro. Tania miłość, a do tego ją kupili brud. To rano podatek, czy będziemy się lubili jutro? Ale teraz ciągle tańczysz i masz coraz gładszy krok. Dzisiaj pierwsza konwersacja, lecz się znamy jakiś rok. Rozglądałem się w Trójmieście, by zawiesić na kimś wzrok. Byłem jeszcze w tamtym związku, myśląc what the fuck is up. Ale było, minęło, o, nie przebija się do tyłu wideo. Tamte panie są jak YouTube, a te w stylu Vimeo. Jesteś po sobie z marmuru, a tamte z tyłu Ikeo. O, zdarza mi się zastanawiać, kiedy dasz dyla. Dam ci spać teraz, ty mi kiedyś dasz syna. Kaszę światło, kładę się i w twą szyję wpijam. Teraz słyszę tylko wiatr, tak mi życie mija. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Wojna przyjdzie tutaj i od ciebie mnie zabiorą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchuśtane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ściele świat. Śmierć kiedyś upomni się, lecz teraz jestem z tobą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. To tako Hemingway i nagranie Wiatr. W tym nagraniu Warszawa odgrywa ważną rolę i to dobrze, bo teraz porozmawiamy o imieninach, które trwają w Warszawie. Zresztą nie są to pierwsze imieniny Jana Kochanowskiego, obchodzone hucznie. Pan Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim gorącym momencie, właściwie od imieninowego stołu, używając metafory, został pan oderwany przez nas, po to, aby naszych słuchaczy zaprosić i aby wszyscy zainteresowani dołączyli się do tego świętowania. Oczywiście tradycja nakazuje przypomnieć, skąd taki pomysł, aby świętować imieniny akurat Jana Kochanowskiego. A od 11 do północy wznosimy toasty na cześć Jana Kochanowskiego. No to jest taki polski, to jest taka coś, co mamy we krwi. Ale także autora, który w każdym roku jest zapraszany specjalnie na te imieniny przez Kochanowskiego, tym razem jest Józef Konrad Korzeniowski. Natomiast pomysł tak naprawdę jest wypadkową różnych pomysłów związanych z promocją czytelnictwa. Po pierwsze, pieśń świętojańska o Sobótce jest pewnie tekstem związanym z imieninami Jana Kochanowskiego, ojca literatury polskiej. Jest to najkrótsza też noc w roku, więc chcieliśmy wykorzystać ten motyw. Głównym powodem było to, że w statystykach naszych wychodziło, że Polacy, jeśli czytają literaturę piękną, zwłaszcza popularną, to raczej sięgają po tłumaczenia z języków obcych. To nas trochę zadziwiło i stwierdziliśmy, że warto przypomnieć polskich autorów, którzy mogą być ciekawsi. Jednak tłumaczenia 3/4 mniej więcej nakładów, które były dostępne jeszcze kilka lat temu, to były tłumaczenia z obcych języków. Teraz to się szczęśliwie zmieniło. Czytamy dużo więcej polskich autorów. A zatem pomysł był taki, jak rozpropagować polskich autorów, jednocześnie nie zniechęcając do autorów obcych. Jak powiedzieć o tym, że mało czytamy i zaprosić, jeżeli zdradzamy polskich autorów z obcymi przez wszystkie dni i noce w roku, to może w tę najkrótszą noc byśmy zrobili wyjątek i czytali polskich autorów. A jednak zdradzamy, tak? A jeżeli dodamy do tego, że w Pałacu Rzeczypospolitej w Ogrodzie Krasińskich jest jedyny istniejący rękopis Jana Kochanowskiego, to to wszystko razem się ze sobą połączy w pikniku Biblioteki Narodowej w Ogrodzie Krasińskich. I to jest nasze otwarte zaproszenie, aby dołączyć do tego świętowania, bo wiele atrakcji przygotowano. Za chwilę o tym porozmawiamy. Ten trend zainteresowania jest chyba dosyć ogólny w sztuce, zainteresowania polską sztuką, bo kilka lat temu obserwowaliśmy, że jakikolwiek zespół zagraniczny gromadził większą publiczność. A od kilku lat możemy z ulgą powiedzieć, że na festiwalach to się zmieniło, że polscy wykonawcy gromadzą równie liczną grupę oddanych fanów, więc być może po prostu coś takiego musiało się zmienić, że musieliśmy nadrobić pewne braki i no, nasycić się tym wszystkim, że jesteśmy tacy sami jak cały świat, żeby znowu zrozumieć, że ciekawe jest to, co wynika z nas. A od lat też z ciekawością obserwuję program tych waszych imienin, bo to rzeczywiście jest propozycja pomyślana dla wszystkich, dla całych rodzin i dla tych, którzy potem będą mieli czas, żeby poszaleć przy tańcu i dla tych, którzy lubią się spotykać z pisarzami i słuchać rozmów i to wszystko jeszcze w pięknych okolicznościach. Jak najbardziej. Na trawie, na ławce, pijąc wodę. Sok, wodę, wino, jedząc coś, kupując tańsze książki, rozmawiając, słuchając muzyki. To jest niezwykłe miejsce. Na czterech scenach dzieje się jednocześnie, dzieją się osobne programy, wydzielone oczywiście dla dzieci, co jest oczywiste. Kończy się o 19 wieczorynką, w tym roku jest Jerzy Ficowski prezentowany i tam zawsze frekwencja jest tak duża, że brakuje miejsca w Pałacu Rzeczypospolitej. Natomiast są to dyskusje zawsze osób bardzo ciekawych, interesujących, które opowiadają o tematach, bardzo często wypowiadają się na tematy poważne, ale w sposób interesujący. To, co jest dla nas dobrym sprawdzeniem, czy ta formuła działa, jest to, że co roku przychodzą ci sami uczestnicy i nowi. Mhm. Oczywiście na 18, na mecz poetycki, czy na mecz aktorów, wybitnych aktorów doskonale znanych, na fragmenty literackie przychodzi kilka tysięcy ludzi co roku. Ale to, co nas cieszy, to jest to, że na czasami wydaje się zupełnie niszowe tematy przychodzi całkiem duża grupa ludzi, żeby podyskutować. I to nas cieszy. Chcemy połączyć przyjemność obcowania w pięknym ogrodzie Krasińskich z najwyższej klasy kulturą w sposób niezobowiązujący. Widzimy, że wiele osób przychodzi koło południa, później po obiedzie i wieczorem. I to jest chyba najprzyjemniejsze, jeżeli trzy razy zaglądają do nas. A na czym ten mecz literacki polega? Na czym polega ta walka? Dwie drużyny aktorów, którzy naprawdę walczą o zwycięstwo. Jurorami są nasi widzowie, którzy po prostu oklaskami nagradzają lepsze lub gorsze wykonanie fragmentów literackich. W tym roku oczywiście jest Józef Konrad, więc teksty są związane z podróżami. Niekoniecznie tylko związanymi z Konradem czy z inspiracjami Konrada. Przypomnę, że czas apokalipsy Coppoli to też jest inspirowane Konradem. Ale są to inne teksty również związane z literaturą. Bardzo mecz jest zaciekły, bo jest prawdziwy. Rzeczywiście aktorzy między sobą bardzo mocno rywalizują. Na naszej stronie rzecz jasna można znaleźć szczegółowe informacje na temat imienin Jana Kochanowskiego. To jest strona polskieradio.pl/trójka. A propos podróżowania i ciekawych osób, które można spotkać, to przepraszam, że tak akurat wyjmę z całego programu, ale Darek Rosiak też jest nasz redakcyjny kolega, jednym z bohaterów, więc będzie można tam z Darkiem się spotkać. No i cóż, jeżeli ktoś chciałby też potańczyć, to taką możliwość będzie miał. Zastanawialiśmy się przy pierwszej edycji, czy to zadziała. Wtedy nikt nie organizował potańcówek miejskich. Czy ktoś czyta, to może tańczyć. Tak, i to zaskoczyło znakomicie. Dzisiaj zresztą widzimy w Warszawie dużo więcej tego rodzaju spotkań. Właściwie w każdej dzielnicy, prawda? Tak już jest, że są potańcówki sąsiedzkie. Czujemy się trendseterami, ale to dobry znak. W poprzednich latach były to różne grupy, które jak grały muzykę do tańca. W tym roku mamy zupełnie inną propozycję, bo to jest muzyka miejska i miejsko-wiejska. Zobaczymy, czy zainteresowanie muzyką ludową wykonywaną w znakomity sposób przez ludzi, którzy znają się dobrze na muzyce i jej prezentowaniu, zadziała. Ja jestem bardzo dobrej myśli. A pan tańczy? Rzadko. No, ale chyba dzisiaj wieczorem pan zatańczy. To jest jedyny dzień, kiedy tańczę. Bardzo dziękuję. Tomasz Łakowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, był naszym gościem. Trzymamy kciuki za pogodę w Warszawie. Dzisiaj w końcu świeci słońce, chociaż delikatny wiatr i chmury. Mam nadzieję, że to się utrzyma i nie pokrzyżuje wam planów. I zapraszamy na imieniny Jana Kochanowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

Zdejmę marynarkę. Oczywiście. Naturalnie, że zdejmiemy, to wszyscy chodzimy prawie nadzy. Kompakt wydała wytwórnia Astigmatic Records i po jego premierze, która odbyła się 17 maja, teraz proszę się spodziewać rasowego, winylowego tłoczenia, które jeszcze bardziej uszlachetni to całe przedsięwzięcie. I trzeba dodać, że Electroacoustic Beat Sessions byli gośćmi specjalnymi wieczoru poświęconego pamięci Maca Overo 14 maja i tam gościnnie wystąpił z nimi na scenie Michał Urbaniak i Marysia Sadowska. I to był bardzo piękny koncert. Teraz jeszcze we fragmencie muzyka. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Maty, szmaty kupuję. Starubrania, butelki kupuję, starubrania. Ale to brudno. Galgany, śmierdzi kotami. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Kolor piasku, który zapamiętujemy i miejsca, które nad morzem zapamiętujemy. Miasto, do którego uwielbiamy wracać. Agnieszka Obszańska. Przenosimy się teraz do Gdyni. Jesteśmy w samym sercu miasta, przy infoboksie. To jest taki centralny punkt, w którym wszyscy mogą się spotkać. O punktach przeróżnych w mieście poopowiadamy za chwilę. Bo wczoraj ruszył festiwal, który zajmuje się projektowaniem głównie, a jego nazwa brzmi... Gdynia Design Days. A z nami już gość. Cześć, tu Paulina Kisiel, kierownik festiwalu Gdynia Design Days. Poopowiadajmy o tym, co przed nami. Co roku przygotowujecie dla nas bardzo taki rozległy, przemyślany program, gdzie myślenie o projektowaniu może być zaprezentowane z bardzo, bardzo różnych stron. Zatem nie inaczej będzie i teraz, a celowo spotykamy się w centrum miasta, gdyż jak zwykle serwujecie nam parę miejsc, do których możemy bieżyć, ale zacznijmy od tematu głównego tegorocznej edycji, bo on brzmi trochę groźnie. Tak, w tym roku mówimy o sztormie, to hasło przewodnie festiwalu. Mówimy o kreatywnej inspiracji, o takim kreatywnym niepokoju, który generuje zmiany, więc mówimy o projektowaniu, które w tej chwili troszeczkę się zmienia. Chcemy poruszyć te tematy po to, by uświadomić ludziom, że projektowanie to nie tylko forma, to nie tylko przedmioty, ale to mądre rozwiązywanie problemów. I w jaki sposób będziemy to robić? Tutaj na myśli mamy ten pozytywny aspekt po takiej zawierusze. Mamy troszeczkę inne spojrzenie na poszczególne rzeczy, więc będziemy mówić o tych pozytywnych aspektach i właśnie generowaniu nowych pomysłów. Gdynia Design Days to takie miejsce spotkań branży projektowej. To tutaj właśnie można wymienić się doświadczeniami, zainspirować nowymi produktami, zainspirować się poprzez wystawy, które można obejrzeć w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. To jest największe miejsce, w którym pojawiamy pojawiają się wystawy. Jesteśmy w mieście, więc postarajmy się zmapować festiwalowo trochę Gdynię. Wspomniałaś o Parku Naukowo-Technologicznym. I co na miejscu? To centrum festiwalowe. Tam znajduje się najwięcej wystaw. Tam również odbywają się wykłady, warsztaty. To miejsce, w którym można przyjść i po prostu poprzebywać z profesjonalistami. Dla amatorów to na pewno miejsce, w którym znajdą mądre wystawy. To miejsce pokazujące nowe trendy oraz przekrój projektowy tego roku, czy też poprzednich lat. Wystawa główna, Miasto na Fali, to wystawa, w której pokazujemy nowe produkty. To jest wystawa, w której pokażemy miasto przyszłości, takie miasto 2.0. Zobaczymy tam na przykład waste brick, czyli cegłę stworzoną z odpadów, z rozbiórki z budynków. Takie cegły mają zawsze inny przepis, bo są z innych materiałów, ale co ważne, spełniają wszystkie warunki techniczne materiałów budowlanych i dzięki temu powstał zupełnie innowacyjny materiał. Takie cegły z pewnością będą budować nasze miasta przyszłości. Również taką bardzo merytoryczną wystawą jest Reconsider. Mówimy o ekologii, o tym, że projektując musimy pamiętać o początku cyklu, czyli musimy zastanowić się nad materiałami, z których stworzone są produkty. Dzięki temu na przykład, kiedy skończy się termin użytkowania takiego projektu, materiał będzie mógł zostać odnowiony, zrecyklingowany i użyty na nowo. W Parku Naukowo-Technologicznym warto się pojawić, bo oczywiście to jest takie epicentrum festiwalu. Mierzymy się dalej z miastem i gdzie przebiegamy? Przygotowaliśmy również dwie wystawy w Muzeum Miasta Gdyni. Tam z cyklu Pomorscy Polscy Projektanci, Polskie Projekty. Oskar Zięta, przekrój jego twórczości, pokażemy projekty koncepcyjne, będzie można zobaczyć jak technologia FID-u, bo to właśnie w niej tworzone są stołki Oskara. Jakie były początki tego, zobaczymy prototypy, myślę, że to bardzo ciekawe. Oraz wystawa pod kuratelą Agnieszki Jakobson-Cieleckiej Roundabout Baltic. To dwie wystawy bardzo ciekawe, choć różne od siebie. W Muzeum Miasta Gdyni zobaczymy właśnie te dwie wystawy. Natomiast w Gdyńskim Centrum Filmowym przygotowaliśmy małą wystawę, ale ciekawą. To wystawa plakatów. Tam również będziemy mieli warsztaty dla dzieci. W związku z tym, że wystawa jest interaktywna, pokazuje nie tylko obraz, ale dotyczy również innych zmysłów. W Gdyńskim Centrum Filmowym również udało nam się podjąć współpracę i stworzyć przegląd filmów. Filmy są fabularne, natomiast zawsze w tle mamy wspaniałą architekturę, wspaniałe miasto. Będziemy pokazywać Tokio, Barcelonę, Tanger i Detroit. Wspomniałaś o mieście i nie bez powodu spotykamy się właśnie tutaj, w samym centrum Gdyni, gdzie słyszymy te wszystkie odgłosy miasta. Spotykamy się dlatego, że przygotowaliście dla nas też małą wycieczkę po mieście, ale bardzo specjalnym i specyficznym szlakiem. Tak, w trójmiejskich lokalach zamieściliśmy projekty młodych projektantów w lokalach gastronomicznych w Gdyni, w Sopocie i w Gdańsku. Będziecie mogli właściwie od początku czerwca możecie już zobaczyć te produkty. Jest to o tyle ciekawe, że przebywając w centrum, przebywając w takim troszeczkę bardziej naturalnym środowisku, jakim są knajpy, możemy już tam zetknąć się z tym dobrym designem, z tymi produktami, które są dobrze zaprojektowane. Zapraszamy bardzo serdecznie na Gdynia Design Days. Zapraszamy do Gdyni z morskim pozdrowieniem. Ahoj! A dzisiaj w Gdyni regaty, podczas których płynie pierwsza chyba, to znaczy nie znam oczywiście całej historii regat, ale na pewno pierwsza od dawna całkowicie kobieca załoga, 12 dziewczyn, ściga się i trzymamy oczywiście za nie mocno kciuki. Everybody knows. Drop the door. Trapdoor and Come Dance With Us. King Gizzard and the Lizard Wizard. To nagranie za nami. My jeszcze odwiedzimy niezależną scenę młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Czy pop, rock i wiolonczela mogą iść razem? Czy wiolonczela ma szansę na sukces w show biznesie? To pytanie do dwóch muzyków debiutującego zespołu Cello Brothers. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, Jakub Dubik. Dzień dobry, Mikołaj Błaszczyk. Cello Brothers, angielska nazwa na polskim rynku. Czy celujecie od razu w rynek europejski i światowy? Jak to wygląda? Jakubie. Myślę, że w pierwszej kolejności chcielibyśmy się skupić na naszym rynku polskim i całą naszą twórczość póki co adresujemy do polskiego odbiorcy. Mikołaj? Ja myślę, że mamy troszeczkę inny plan. Na pewno na początku Polska, ale wydaje mi się, że też równocześnie moglibyśmy celować w rynek zagraniczny, no bo jednak jesteśmy instrumentalistami, a nie wokalistami. Nie śpiewamy w danym języku, tylko robimy muzykę tak czy inaczej. Czyli to jest, wydaje mi się, uniwersalne. Robicie aranżację muzyki pop, między innymi. Jak pomaga Wam w tym klasyka? Klasyka daje nam te podstawy, z których czerpiemy, bo bez tych podstaw uważam, że żaden muzyk nie jest artystą kompletnym. Dają nam możliwości oceny utworu pod względem harmonicznym, czy on nadaje się do wykorzystania przez nas, do zagrania go na wiolonczelach. Mikołaj, zajmujesz się w waszym teamie aranżacjami. Czym kierujesz się przy wyborze utworów? Teraz akurat się kierujemy tym, żeby piosenka miała power. A oprócz tego, to żeby też nie była za prosta, no bo jednak skoro wychodzimy od tej klasycznej wiolonczeli, no to chciałbym, żeby miały budowę jak muzyka klasyczna, żeby tam jakieś kontrapunkty były dobre, żeby to nie brzmiało tanio, po prostu amatorsko. Mam nadzieję, że niektóre aranżacje mogą nawet lepiej brzmieć niż oryginał, ale to zobaczymy. A propos oryginałów, jakie utwory już wybraliście, nad jakimi pracujecie? Jakubie? W pierwszej kolejności skupiliśmy się na chyba dwóch takich najbardziej znanych gwiazdach, David Guetta i Calvin Harris. I nasza pierwsza piosenka, którą stworzyliśmy, to właśnie Summer Calvina Harrisa. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się z Kubą na konkursie, na którym obaj zajęliśmy pierwsze miejsca i od razu poczuliśmy, że nie widzimy w sobie takich cech jak u innych kolegów wiolonczelistów, typu jakaś zazdrość, czy na przykład współzawodnictwo, czy coś takiego. Ja pamiętam, że od razu tak gadaliśmy jak kumple. Młody artysta potrzebuje mieć siłę przebicia, wiarę w siebie, ale musi też mieć pewnego rodzaju skromność. Jak definiujecie skromność i jak definiujecie siłę przebicia? Myślę, że skromność definiujemy w taki sposób, że najbliżej tej skromności jest w naszym mniemaniu szacunek do innych artystów. Tym szacunkiem, jeżeli będziemy się darzyć wszyscy nawzajem, to słowo skromność nabiera takiego znaczenia i zaczyna funkcjonować w tym naszym środowisku, bo jakby każdy z nas musi mieć poczucie wartości i bardzo ciężko wyważyć to, kiedy to już jest brak skromności, a kiedy to jest to takie wysokie poczucie wartości. Ta granica jest bardzo mała. No ale my myślę, że skupiamy się najbardziej na naszej twórczości. No i super, że też jest taka możliwość, jak ta scena młodych dla nas artystów, do pokazania się, do zaprezentowania swojej twórczości. Myślę, że im więcej takich inicjatyw w naszym kraju, tym więcej świetnych artystów poznawalibyśmy i mielibyśmy okazję w młodych ludziach krzewić też miłość do muzyki. Moim zdaniem najważniejsza rzecz w życiu to właśnie jest, żeby robić to, co się lubi, umieć to robić i wiedzieć, po co się to robi. I to właściwie wszystko, co potrzebne do siły przebicia. Jakie plany na najbliższy czas? Aktualnie jesteśmy w trakcie planowania całej trasy koncertowej. Nasz menadżer się tym zajmuje. Te koncerty na pewno będą od przyszłego roku. Jak tylko będziemy znać konkretne daty, to będziemy informować. Na pewno. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jakub Dubik. Mikołaj Błaszczyk. A na niezależną scenę młodych Polskiego Radia zapraszam ponownie po wakacjach. Do usłyszenia. Niezależna scena młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Radio Domu Kultury. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, to ja, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a za tydzień już w nowej ramówce słyszymy się o godzinie 13. Dream.